بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي Mola wetu Allahu subhanahu wa ta'ala, na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nitumie fursa hii katika kipindi hiki cha kabla ya sala ya adhuhuri kutimiza ahadi kwa ndugu yetu ambaye aliniomba tuzungumzie kwa mukhtasar kuhusiana na fatwa za wanawazuoni wa Kiislamu juu ya suala la hukumu za bima za afya au hukumu ya bima ya afya. Leo tarehe 14 mwezi wa Safar, siku ya Alhamis 1442 sawa na Oktoba 1, 2020, ni jambo ambalo wengi katika watu hupata gagaziko kwa yale wanaoyasikia kutoka kwa baadhi ya mashehe hawa wakisema yale, wale wakisema haya. Kwa hiyo nimeonelea niitike wito huo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Ma'ida aya 90 mpaka 91 anasema: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. آية هي من أصل ونيتمية أهل العلم جويا كحرميشا بما يأفيا كتكا كبنجيلي والميسر. يا أيها الذين آمنوا أين ولأنباهم مأميني إنما الخمر حقيقة سيبنجي نيفيو بومبي والميسر نكماري والأنصاب نمسنام والأزلام نفليفي فاذاكو بيجي رملي ريجسون فيوتي هيفيو نوچافو min amali shaitan, na ni katika matendo yanayotokamana na shaitani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, basi jiepusheni navyo hivyo ili mpate kufaulu au huenda mkafaulu. Innama yuridu shaitanu, hakika si vinginevyo anataka shetani anataka ayuqi'a bainakum al'adawa, aweke baina yenu uadui والبغضاء نشوكي نبغضا في الخمر والميسر كتكا بومبي نكماري ويصدكم عن ذكر الله نعنتاكا قذويله فيو أكزويليني نيني كتوكمانا ننجي يا الله وعن الصلاة نكتوكمانا نصالة فهل أنتم منتهون جيم تقوما انتهاش هايو. Al-Imam Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala katika aya hii yanasema idhumu ta'ala hadhihi al-ashiya al-qabiha, Allah anayazungumza vibaya mambo haya mabaya, mambo haya machafu Allah anayazungumza kwa ubaya. Wa yukhbiru annaha min amali shaitan, na anakhabarisha kwamba haya yametokamana na matendo ya mashetani. Wa annaha rijsun, na kwamba haya ni mambo ya uchafu. Fajtanibuhu, kama ni uchafu jiepusheni nayo, kwa maana utrukuhu. La'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Akasema fa innal falaha la yatimu illa bitarki ma harrama Allah, kwa sababu ufaulu hauwezi ukatimia illa kwa kuachana na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na akatuambia al-Imam Sa'di kwamba shetani haris ala bathiha, shetani anapupa ya hali ya juu ya kuyaeneza haya mambo katika jamii, hususan al-khamr, hasa pombe, wal-maisir na kamari, liyuqia baina al-mu'minina al-adawa wal-baghda, ili aweke baina ya waumini wao kwa wao, aweke baina yao uadui na chuki na bughdha. Na yamekuwa haya mawili ndiyo njia kubwa ambayo anaitumia shaitan kwa sababu ya yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuridu shaitanu an yuqia bainakum al-adawata wal-baghda fil khamri wal-maisir, katika pombe na kamari. Na kwa sababu katika kamari kuna kuchukua mali nyingi pasina mukabili wowote, mtu anachukua mali ya mtu pasina chochote ambacho humpa mtu huyo. Kwa hiyo hili huleta uadui kwa kiasi kikubwa sana. Suala la kamari liko wazi juu ya uharamu wake katika sharia. Kwa nini imekuwa ni haramu kamari? Kwa kuwa kuna kuliana mali kwa njia za batili. Na bima ya afya, bima ya magari, bima ya majengo, bima ya uhai na maisha, bima zote hizi hukumu yake ni haramu kwa kuwa kuna kuliana mali kwa njia za batili, kama ilivyokuwa almaisir kamari, na bima nayo huwa na sura ile ile ya kamari. Kwenye kamari mtu anatoa pesa yake, anaweza akala au anaweza akaliwa. Allah kaharamisha kamari kwa sura hiyo. Na katika bima ya afya kadhalika, katika bima ya magari kuna kuliana mali kwa njia za batili. Anaweka mtu bima yake, analipia bima kama ni 120,000 au 100,000 na ngapi, bima ndogo, na unakatika mwaka na anarinyuu bima ile, na hakwenda katika ofisi za bima katika ule mwaka ambao kwamba umepita, kwa kuwa hakupatwa na tatizo la aina yoyote. Pesa yake imeenda na wala harudishiwi. Huku ni kula mali za watu kwa njia za dhulma. Kadhalika bima ya afya, mtu anatoa pesa yake kama ni 200,000, ni 300,000 au 150,000 au 30,000 au 40,000, kwa maana atakapougua atibiwe na ile bima yake, lakini anaweza kutoa ile pesa na ukapita mwaka hajaugua, au kama aliugua maradhi madogo madogo alijimaliza yeye mwenyewe katika kujitafutia matibabu. Kwa hiyo mwaka umekatika, pesa yake imekwenda bure, hakurudishiwa. Au anaweza akatoa 30,000 akatibiwa kwa matibabu yatakayogharimu 400,000, ameliwa yule wa upande wa kule mwenye shirika la bima. Kwa haya mambo ya bima kwa ujumla wake, za afya, za majengo, za uhai au za maisha kama wanavyoziita at-ta'min, ta'minul hayah au ta'minul tibbi au at-ta'minus sihhi kama wanavyoziita Waarabu, hizi zimeingia katika vipimo vinavyoingizwa kwenye kamari. Bima hizi ni sawa na kamari, hakuna tofauti. Kwenye kamari unaliwa, kwenye kamari unakula. Unaweka kidogo unakula kingi, au unaweka kingi na kinaliwa chote kingi. Unaliwa sana na wewe unaweza ukamla sana, au ukaliwa sana ukaishia kuliwa tu wewe, au ukawa unamla tu mwenzako siku zote, unamla mwenzako tu. Kwa hiyo kuna kuliana mali kwa njia za dhulma za batili, ambalo jambo hili amelikataza Allah katika Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msiliane mali zenu baina yenu kwa njia za batili. Miongoni mwa kula mali kwa njia za batili ni masala mazima yanayotaalak na kufungamana na bima. Hii ni aya 29 ya suratu Nisa. Na ndio maana wanawazuoni wetu waliosoma wakabobea, rahimahumullahu ta'ala, Allah warhamu waliotangulia na wahifadhi waliobakia, katika kuzungumza suala la hukumu ya bima za afya na bima nyinginezo, hawakusita kusema kwamba bima hukumu yake ni sawa na hukumu ya kamari, baada ya kusoma sura ya bima inavyokuwa na sura ya kamari inavyokuwa. Akasema al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, at-ta'minu as-sihhi min al-maisir, bima za afya, bima za afya, at-ta'minu as-sihhi, bima za afya, min al-maisir, ni miongoni mwa kamari. Na kamari hukumu yake ni haramu. Kamari ni katika matendo ya shetani, kamari ni katika mambo machafu, kama alivyosema Allah katika aya 90 ya suratu Al-Maida. Na kwa kuwa ndani yake kuna kula mali za watu kwa njia za batil, na Allah ameliharamisha jambo hilo katika aya 29 ya suratu An-Nisa. Kadhalika amelipinga hili al-Allama al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwamba haifai masala ya kutumia bima za afya na kutoa pesa kwa ajili ya bima za afya. Al-Allama al-Uthaymeen kadhalika katika ambao wamelikataa jambo hili, al-Imam al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, na wengine katika ahlul ilmi wakajitahidi kuisoma vizuri zaidi ile sura ya bima, wakasema si peke yake kwamba ndani ya bima kuna kamari tu, bali kadhalika kuna sura za riba. Kwa nini? Kwa sababu mmoja katika watu wa ncha mbili, ncha ya anayetoa pesa yake na ncha ya anayepokea pesa ya anayetoa, yani shirika la bima na yule mtu ambaye kwamba ameingia katika kujisajili katika bima, mmoja katika hawa wanasema yadfa'u qalilan, anatoa kitu kidogo, wa ya'khudhu kathira, lakini yeye anakuja kuchukua kingi. Anatoa kidogo alafu yeye anakuja kupata kingi. Analipia mathalan 100,000 kwa mwaka, analipia bima yake 100,000 kwa mwaka, anakuja kutibiwa kwa gharama ya 500,000. Kwa hiyo ametoa kidogo kana kwamba amekopesha, alafu anakuja kulipwa mara 3 yake au mara 4 yake. Hii pia ina sura ya riba, hii ina sura ya riba. Kwa hiyo kwenye bima kuna riba, lakini kadhalika kwenye bima kuna kamari. Vipi mfano wa kamari? Kwamba anatoa pesa yake katika bima au katika shirika lake la bima, alafu kile kiasi anachokitoa hakimsaidii chochote yeye, hakuumwa si yeye wala si mke wake maradhi ambayo kwamba yaliwataka wao waende hospitali wakajitibia tu kwa miti shamba mfano. Kwa hiyo ametoa alafu hakuna kilichorejea kwake. Hii ni sura ya kamari. wanatumbukiza pesa yako kwenye gudugudu au kwenye zile mashine za wachina, kwenye mashine za kubeti, alafu hakuna ambacho kwamba unakipata zaidi ya kwamba hela yako imeliwa. Kwa hiyo bima ina sura ya riba, bima ina sura kadhalika ya kamari, lakini kadhalika ni kula ndani yake mali za watu kwa njia za dhulma. Lakini pia almajami alfiqhiya, majopo ya wanawazuoni wanaokaa na kutafiti masaili ya kifikhi na kuyatolea ufumbuzi, kamati zile zilizoandaliwa ambazo huangalia masuala ya kifikhi na masuala ya watu na matatizo yao na kuyatolea ufumbuzi. Majami alfiqhiya wamekubaliana juu ya uharamu wa bima. Kwa hiyo hata majami alfiqhiya wamekaa katika vikao vyao vya wanawazuoni hawa wa fiqhi, wakalidurusu suala la bima, wakatoa tija ya kiilmu kwamba hukumu ya bima za afya, hukumu yake ilo jambo ni haramu, pamoja na kwamba zimetoka baadhi ya istithnaat, kwa mazingira gani itafaa, kwa mazingira gani itafaa bima, kwa maana yapi yaliyovuliwa katika hukumu hii ya uharamu. Baadhi ya ulilmi wakajitahidi wakasema, idha sara kanunan laziman ala kulli ahadin, itakapokuwa bima ni kanuni iliyopitishwa na mamlaka za juu za kiserikali, ikawa ni lazima kwa kila mmoja awe na bima, na kwamba hatokwenda hospitalini akatibiwa kama hana bima. Hapa sasa tutaliendea hili la bima kwa udharura huu. Sio kwamba asili yake ni halali, bado ni haramu, lakini imeshakuwa ni kanuni iliyolazimishwa kila mmoja katika wanaoishi katika nchi hiyo au maeneo hayo, na kwamba hatibiwi kama hana bima, hata kama ana kishi zake. Hapa sasa wanasema ahlul ilm, tutalazimika sisi kuyafanya hayo ya kujikatia bima, na madhambi ya kulifanya hilo kosa wakati huo hayatokuwa kwetu sisi, bali madhambi ni kwa wale wanaotulazimisha. Kwa hiyo akilazimishwa Muislamu kwamba lazima uwe na bima, hutibiwi bila ya bima, ukilazimishwa ayuhal muslim, ewe Muislamu, fal ithmu ala man alzamaka, madhambi hutoyapata wewe, madhambi atayapata yule aliyekuteza nguvu wewe, aliyekulazimisha. Haya ndio wanayozungumza ahlul ilm. Na amesema Sheikh Saleh al-Usaini hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni mmoja katika hay'atu kibari al-ulama wa Saudi Arabia na ni mwalimu katika al-Haramain al-Sharifain, istithna ya pili walioivua ni kwa mashirika na kwa taasisi ambazo zina wafanyakazi wake, zikawa nazo zimelazimishwa kwamba lazima wafanyakazi wa mashirika hayo au taasisi hizo wakatiwe bima na mashirika yao hayo. Wakasema ahlul ilm, mfanyakazi katika shirika hilo au taasisi hiyo, kwa mazingira haya ya kuwa taasisi yake au shirika lake limetezwa nguvu, basi huyu mfanyakazi aliyekatiwa bima huyu hatokuwa ameingia katika hatia yoyote, kwa kuwa si aliyekata bima, yeye amekatiwa bima. Kwa hiyo hatoingia katika hatia. Itokee kwamba shirika kama shirika nalo linawalazimisha na linawakata sehemu ya mishahara yao wafanya kazi, kwamba tunakata sehemu ya mishahara yenu hii tunaipeleka katika bima, na ikawa ni jambo la lazima kwao, wameshurutishwa, basi hapa huyo amil ambaye ni mfanyakazi ataitumia ile bima kwa sharti ikiwa matibabu yake ambayo ametibiwa kwa pesa ile ya bima iliyokatwa kutoka katika mshahara wake, pesa ile ikawa ni ndogo mbele ya matibabu na huduma alizopewa, atatakikana huyu atoe tena kwenye mfuko wake kile kilichozidi katika pesa yake ya bima iliyokatwa. Kwa maana mfano amekatwa 1050 kwenye mshahara wake, amekatwa shilingi 1050 lakini ametibiwa matibabu ya 100,000 na 1050, anatakiwa atoe 100,000 nyingine aipeleke kule alipotibiwa. Kwa bwana, mimi pamoja kwamba mmenikatia bima ya 1050 lakini nimetibiwa kwa matibabu ya 100,000 na 1050, bila shaka kuna 100,000 ya mtu mwingine ambaye kwamba imetumika pasina ridhaa yake. Kwa hiyo narudisha mimi 100,000 hii kufidia ile 100,000 ambayo imetoka katika mfuko wa asiyekuwa mimi. Hiyo ni hali ya pili. Hali ya tatu ambayo wanahitaji ahlul ilm, idha kanat kulfatul ilaji fil biladi alia, pili itakapokuwa sasa gharama za matibabu katika nchi fulani au mji fulani yako juu mno, gharama ya matibabu iko juu mno katika nchi fulani. Wakatolea mfano ahlul ilmi, mfano wa ndugu zetu Waislamu wanaoishi Ulaya, matibabu kwao ni ghali, kwa namna ambayo wengi wa watu hawana uwezo wa kwenda kujitibia kwa ukubwa wa gharama, na ikawa hakuna uwezekano wa kujitibia zaidi ya mtu awe na bima. Hakuna uwezekano mwingine wa kujitibia zaidi ya mtu awe na bima. Wanasema ahlul ilm, hapa itakuwa ni dharura atajitibia kwa bima, lakini anuilie katika nafsi yake kile kilichozidi ambacho nje ya gharama yake ya bima aliyoitoa, kile kitakachozidi akirudishe kidogo kidogo mpaka kikamiliki. Kwa hiyo hizi ndo istithnaat ambazo zimevuliwa na ahlul ilm, na ukizisoma au ukisikiliza bado unaona kwamba wanakataza bima za afya. Yani pamoja na kwamba wametoa istithnaat kama hizi kwamba nchi ikiwa imeshurutisha, imelazimisha kila raia awe na bima, na kwamba ukienda hospitali yoyote bila ya bima huhudumiwi, wanasema hapa utakata hiyo bima na utatibiwa, na madhambi sasa hapa hayatokuhusu wewe, yatamhusu yule aliyekupeza nguvu, aliyekulazimisha. Au ikiwa shirika na taasisi fulani limeteswa nguvu kwamba kila mfanyakazi lazima akatiwe bima na shirika hilo, ikawa shirika linagharamia yeye, wewe unakwenda kutibiwa tu, basi wewe huambiwi umekata bima, utatumia bima hiyo. Ikiwa shirika hilo la kulazimisha wewe mfanyakazi kwamba lazima uwe na bima na tunakukata katika sehemu ya mshahara wako, basi katibiwe kwa pesa za mshahara wako, kwa sharti zikiwa zimezidi gharama za matibabu, toa tena pesa katika mfuko wako, lipa kule. Hata kama hawatoko hapa, huenda wasifikishe mahala husika, lakini wewe waambie kwamba hii iende katika mfuko ule uliotibiwa, ili kurudisha pesa za mtu mwingine ambaye alitoa pesa yake na hakupatwa na maradhi, zikatumika pesa zile nikatibiwa mimi. Au matibabu nchi fulani yapo juu kiasi kwamba sina uwezo wa kutibiwa mpaka nikate bima, basi kata bima, kata bima, lakini nuilia kwamba una pesa zilizozidi matibabu yako, ufanye kila jitihada na juhudi binafsi zirudi mahala husika. Maneno haya yote tunapokuwa tunasikiliza kutoka kwa hawa na wazuri wetu, bado yanatupa picha kwamba bima ya afya ni haramu. Kwa nini ni haramu? Kwa kuwa ni maisir. Maisir ni nini? Maisir manake ni alqimar, kamari. Anaweza akauliza mtu, sasa mbona mna mabima ya magari? Tunasema bima za magari ziko za aina mbili, kuna bima kubwa na kuna bima ndogo. Na taratibu za nchi hii na nchi nyingine, gari haitembei kama haina bima. Lakini hawasemi gari haitembei kama haina bima kubwa. Wanasema gari haitembei kama haina bima. Kwa ima iwe na bima kubwa au iwe na bima ndogo. Sisi Waislamu tunachukua bima ndogo kwa sababu ni dharura. Na lau kama dharura hii itaondoka, alafu watu wakapewa khiari kwamba unaweza ukaweka bima au usiweke bima, atapata dhambi kila atakayeweka bima kwa kuwa kuna khiari. Muda wa kuwa hakuna khiari, basi tutaweka bima ndogo kwa udharura tu wa kuwa tumetezwa nguvu, tumelazimishwa. Gari haitotembea kwenda kufanya da'wa sehemu fulani, wala gari haitotembea kuwabeba mayatima kuwapeleka mkoa fulani, wala gari haitotembea kuwapeleka mashehe kwenda kuwalingania watu sehemu fulani kama haina bima. Kadhalika masalihi ya watu na shughuli zao zitakatika kama hakuna gari, na gari haiwezi kutembea bila ya bima. Kwa hiyo hapa sasa kutumia bima wakati huu itakuwa ni dharura, lakini kwa ile bima ndogo tu, kwa sababu dharura hukadiriwa kwa makadirio yake, kama ambavyo anadharurika mtu wakati wa njaa kali kiasi kwamba anakaribia kufa, alafu unapatikana mguu wa nguruwe uliochomwa, tunamwambia huyu kula nyama ya nguruwe hii ambayo asili yake ni haramu kula, lakini kwa kuwa hii ni dharura na dharura hukadiriwa kwa makadirio yake, usile ukashiba mpaka ukacheua au ukagooka. Kula ulaji ambao utakufanya wewe uweze kuinua uti wako wa mgongo, kutembea mbele kidogo kijiji cha jirani au mji wa jirani upate chakula cha halali. Kwa unakula ulaji si wa kushiba, ni ulaji wa kuweza kutembea kwenda kutafuta mbele huko chakula cha halali. Hii ndiyo dharura, na ndivyo inavyochukuliwa kwa makadirio yake. Kwa maana haitokuwa dharura sasa umepewa mguu wa nguruwe, alafu ukawa waagizia chumvi mfano, au ukawa unaagizia kasumbari, au ukawa unaagizia pilipili, hiyo kwako sasa haitokuwa ni dharura, itakuwa ni starehe hiyo. Kadhalika haitokuwa dharura mtu kuweka bima kubwa ya gari, ilhali anao uwezo wa kuweka bima ndogo na gari ikatembea. Kwa anayeweka bima ndogo huyu, hata kama ni basi, kuna watu wana ndugu zetu wana mabasi, wanamiliki mabasi, lakini wameweka bima ndogo mpaka watu wanawashangaa. Basi unaweka bima ndogo, kwa nini usiweke bima kubwa kiasi kwamba ikipata ajali walipwa na bima gari nyingine mpya au watengenezewa? Anasema hapana, kwa kuwa hii ni dharura, nimeichukulia kwa udharura wake. Vivyo hivyo kuna ndugu zetu wana magari ya milioni 500, milioni 600, milioni 200, milioni 100, milioni 80, lakini hawaweki bima kubwa, wanaweka bima ndogo. Kwa kuwa wao ni Waislamu, na Waislamu wameweka taratibu zao, wamefunguliwa mlango wa dharura na wakaambiwa ad-dharurati tuqaddaru biqadariha, dharura huchukuliwa kwa makadirio yake na vipimo vyake, usizidi dharura. Kwa hiyo haya ndio yale ambayo kwamba nimependa niyazungumzie juu ya uharamu wa bima za afya. Ikitokea sasa nchi ikupitia wizara ya afya au waziri mwenye dhamana au rais au kadha akatoa tamko kwamba wasitibiwe watu mahospitalini kama hawana bima, basi ni wajibu kwa Waislamu wote wakakata bima wakati huo, kwa udharura huo ambao kwamba hawawezi wakapata matibabu bila ya kuwa na bima. Lakini muda wa kuwa bado hospitalini watu wanatoa keshi zao, mtu anatibiwa kwa keshi, basi haijakuwa kukata bima ni dharura, haijakuwa kukata bima ni dharura. Vivyo hivyo ikitokea kwamba magari yetu haya ambayo tunayawekea bima ndogo, tumeambiwa unaweza kuweka bima ndogo au bima kubwa, lakini pia una uwezo mfano ili usameheke, una majani ya mti fulani watakiwa uyaweke juu ya gari badala ya bima, basi atakayeweka bima atapata dhambi. Muda wa kuwa majani hayo ya mti fulani yanapatikana katika nchi, atapata dhambi. Kwa nini? Sababu tayari ule udharura umeshaondoka. Haya ndio ambayo wanayazungumza ahlul ilm. Nimewataja hapa al-allama Abdul Aziz bin Baz, nimemtaja al-allama al-Uthaymeen rahimahullah, nimemtaja al-allama al-Fawzan hafidhahullah, nimemtaja kadhalika al-Usaymi, Salih al-Usaymi hafidhahullah ta'ala, na wengine katika ambao wametoa kauli juu ya masuala haya, hususan kauli za mwisho kwamba ikiwa matibabu katika nchi fulani yako juu sana kwa namna ya kwamba wengi wa watu hawawezi kutibiwa na wala hakuna uwezekano wa kutibiwa mpaka wakati bima, kwa maana wameshurutishwa, hao wameshurutishwa. Hii ni kauli ya al-mwanazuoni al-usuli, anaitwa Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah.